حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق شہر مکہ میں قبیلہ قریش کے مشہور خاندان بنو زہرہ سے تھا۔ مکہ شہر میں ان کی ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے تقریباً 10 سال بعد ہوئی۔ حضرت عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ السابقین اولین یعنی بھلائی میں سبھی لوگوں پر سبقت لے جانے والوں میں سے تھے، یعنی وہ عظیم ترین افراد جنہوں نے بالکل ابتدائی دور میں دین اسلام قبول کیا کہ جب مسلمانوں کے لیے بہت ہی مظلومیت اور بے بسی و بے اختیارگی کا زمانہ چل رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان حضرات کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، ان کے لیے عظیم خوشخبریاں ہیں اور انہیں قرآن کریم میں السابقین اولین کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ مزید یہ کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف عشر مبشرہ یعنی ان 10 خوش نصیب ترین افراد میں سے تھے جنہیں اس دنیا کی زندگی میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی خوشخبری فرمائی تھی۔ مکہ شہر میں دین اسلام کا سورج طلوع ہونے سے قبل ہی حضرت عبدالرحمن بن عوف کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ خاص دوستی اور قربت تھی، دونوں میں بہت گہرے روابط تھے۔ چنانچہ ظہور اسلام کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کے نتیجے میں ہی حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہوئے۔ قبول اسلام کے بعد تکالیف، مصائب و علام اور آزمائشوں کا دور شروع ہوا۔ دین اسلام کے اسی ابتدائی دور میں جب مشرکین مکہ کی طرف سے ایزا رسانیوں کا سلسلہ عروج پر تھا، تب نبوت کے 5ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشورے پر بہت سے مسلمان مکہ سے ملک حبشہ کی جانب ہجرت کر گئے۔ انہیں مہاجرین حبشہ میں حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، اور پھر ہجرت مدینہ کے موقع پر دیگر تمام مسلمانوں کی طرح حضرت عبدالرحمن بھی مدینہ منورہ آ پہنچے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین و انصار کے مابین مواخات کے موقع پر انہیں اور سعد بن ربیع الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رشتہ اخوت میں منسلک فرما دیا۔ اس رشتہ اخوت میں بن جانے کے بعد حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے یوں کہا، دیکھیے عبدالرحمن، میرے پاس خوب مال و دولت ہے، وہ ہم آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ نیز میرے پاس کھجوروں کے 2 باغ ہیں، ان میں سے جو آپ کو پسند آئے وہ آپ لے لیجئے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انصاری بھائی کی اس مخلصانہ پیشکش پر ان کا خوب شکریہ ادا کیا، اور پھر انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، یا اللہ آپ کے مال میں مزید خیر و برکت عطا فرمائے، آپ بس مجھے ذرا بازار کا راستہ دکھا دیجئے۔ یوں حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیز دیگر تمام مہاجرین نے اپنے انصاری بھائیوں کی اس مہمان نوازی، حسن اخلاق، شرافت، فراغ دلی اور بے مثال احسان سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ان پر بوجھ بننے کے بجائے محنت و مشقت کا راستہ اختیار کیا اور جلد از جلد خود اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی جد و جہد میں مشغول ہو گئے۔ چنانچہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مدینہ میں تجارت کو اپنا ذریعہ معاش بنایا۔ شب و روز کی محنت و کوششوں کے نتیجے میں ان کے مالی حالات کافی بہتر ہوتے چلے گئے۔ خوشحالی اور فروانی جب نصیب ہوئی تو انہوں نے ایک انصاری خاتون کے ساتھ شادی بھی کر لی۔ تب ایک روز یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کیفیت یہ تھی کہ ان کے لباس پر خوشبو کے کچھ اثرات تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوشگوار تبدیلی دیکھی تو تعجب کی کیفیت میں اور نہایت شفقت بھرے انداز میں انہیں مخاطب کرتے ہوئے دریافت فرمایا، اے عبدالرحمن، کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ اس پر عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، جی ہاں اے اللہ کے رسول، کب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، اپنی دلہن کو تم نے مہر میں کیا چیز دی؟ عرض کیا، کھجور کی کٹلی کے وزن کے برابر سونا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکیدی انداز میں فرمایا، ولیمہ ضرور کرنا، اگرچہ محض ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دعائیں خیر دیتے ہوئے یہ ارشاد بھی فرمایا، اللہ تمہیں خیر و برکت عطا فرمائے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دعائے خیر و برکت سے جو نوازا، اور پھر اس مبارک دعا کا جو اثر ظاہر ہوا، اس بارے میں حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس دعائے خیر کے بعد دنیاوی نعمتیں خود بخود میرے پاس آتی ہی چلی گئیں، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ اگر میں کوئی پتھر بھی اٹھاؤں گا تو اس کے نیچے سے میرے لیے سونا یا چاندی برآمد ہوگا۔ ہجرت مدینہ کے بعد جلد ہی جب غزوات کی نوبت آئی تو حق و باطل کے درمیان پہلی یادگار جنگ یعنی غزوہ بدر کے موقع پر اور پھر دوسری جنگ احد کے موقع پر حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر قیادت شریک بلکہ پیش پیش رہے اور شجاعت و بہادری کے خوب جوہر دکھاتے رہے، بالخصوص غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمان اپنی ہی ایک غلطی کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ ہار گئے، ہر طرف افراتفری پھیل گئی، تب اس نازک ترین صورتحال میں مٹھی بھر چند افراد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ موجود تھے، انہی میں سے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ اس موقع پر انہوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں، بہت چوٹیں کھائیں، تلواروں اور تیروں کے بہت سے زخم لگے، لیکن ان کی بہادری اور ثابت قدمی میں کوئی فرق نہ آیا، پائے استقامت میں ذرہ برابر لغزش نہیں آئی۔ اور پھر جنگ کے اختتام پر جب میدان جنگ سے نکلے تو کیفیت یہ تھی کہ جسم مختلف مقامات پر 20 سے زیادہ کاری زخم لگے ہوئے تھے۔ بدر اور پھر احد کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران جتنے بھی غزوات پیش آئے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ہر غزوے کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر قیادت شریک رہے بلکہ پیش پیش رہے اور شجاعت و جرات کے خوب جوہر دکھائے۔ سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دمت الجندل کی جانب لشکر کی روانگی کے وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لشکر کا سپہ سالار مقرر فرمایا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت شفقت و محبت کے ساتھ خود اپنے دست مبارک سے ان کے سر پر امامہ باندھا اور پھر دعائیں خیر و برکت کے ساتھ انہیں روانہ فرمایا۔ یوں دین اسلام کی سر بلندی کی خاطر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز اول سے ہی قدم قدم پر مصائب و آلام کا خندہ پیشانی کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے۔ ہجرت حبشہ ہو یا ہجرت مدینہ، مشرکین مخالفین کے خلاف غزوات ہوں یا کوئی بھی موقع ہو، ہر موقع پر اور ہر آزمائش میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ بے مثال استقامت اور جرات و شجاعت کا مظاہرہ کرتے رہے۔ آزمائش کی ہر گھڑی میں بڑے سے بڑی قربانی پیش کرنے کے لیے ہما وقت آمادہ تیار رہے۔ جس طرح مختلف غزوات کے موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ پیش پیش رہے اور جسمانی طور پر تکالیف اور ہر قسم کی صعوبتیں اور مشقتیں برداشت کرتے رہے، اس سے بھی بڑھ کر قابل ذکر ان کی وہ قربانیاں اور وہ خدمات ہیں جو ہمیشہ ہر موقع پر یہ اپنے مال و دولت کے ذریعے انجام دیتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے جو دعائیں خیر و برکت فرمائی تھی، اس کے نتیجے میں دیکھتے ہی بڑی صورت کے ساتھ ان کے مال میں خیر و برکت کے آثار خوب نظر آنے لگے تھے۔ خوب پروانی اور خوشحالی تھی اللہ کے دیے ہوئے اس مال میں سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اللہ کے بندوں کی فلاح و بہبود کی خاطر، نیز اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر خصوصاً مختلف غزوات کے موقع پر خوب دل کھول کر اور بڑی ہی ثقافت و فیاضی کے ساتھ مال و دولت خرچ کرتے رہے، اور یوں راہ حق میں جسمانی قربانی کے ساتھ ساتھ مال قربانیوں کی بھی ایک طویل داستان رقم کر گئے۔ خصوصاً سن 9 ہجری میں پیش آنے والے تاریخ غزوہ تبوک کے موقع پر جب قحط کا زمانہ چل رہا تھا، مال و اسباب، اسلحہ، خوراک، غرض یہ کہ ہر لحاظ سے بڑی تنگی اور اسرت کا سامنا تھا، اس موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 200 اوقیہ خالص سونا بطور تعاون پیش کیا تھا، اور پھر یہ لشکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر قیادت مدینہ سے اپنی منزل مقصود یعنی تبوک کی جانب رواں دوا تھا۔ یہ طویل ترین مسافت طے کرنے کے بعد جب یہ لشکر تبوک پہنچا تو وہاں ایک اور بہت بڑی فضیلت و سعادت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منتظر تھی۔ ہوا یہ کہ ایک روز جب فجر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضاء حاجت کے غرض سے کچھ دور تشریف لے گئے تھے، جبکہ اسلامی لشکر میں موجود سبھی افراد وہاں نماز باجماعت کے غرض سے موجود تھے۔ ایسے میں یہ اندیشہ پیدا ہونے لگا کہ کہیں نماز فجر کا وقت نہ نکل جائے۔ اب سب ہی لوگ تشویش میں مبتلا ہو گئے، کچھ لوگوں نے اصرار کیا کہ ہمیں نماز قضا نہیں کرنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاید کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہوگا کہ ہم سب نے محض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں نماز قضا کر دی ہے تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوں گے، لہذا ہمیں اب نماز پڑھ لینی چاہیے۔ جبکہ دیگر کچھ لوگوں کا اصرار یہ تھا کہ ہمیں بہر صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرنا چاہیے۔ یہی صورتحال جاری تھی کہ اس دوران کچھ لوگوں نے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امامت کے لیے خوب اصرار کیا اور پھر تقریباً زبردستی انہیں امامت کے لیے آگے بڑھا دیا، جس پر حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں نماز باجماعت کا آغاز ہوا۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے اور تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر تمام افراد کی طرح عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں ہی اس روز نماز فجر ادا کی، اور یوں اس تاریخ غزوہ تبوک کے موقع پر یہ اتنی بڑی سعادت بھی ان کے حصے میں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں یوں ہمیشہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت عبدالرحمن کا یہ تعلق کے خاطر یہ محبتیں اور قربتیں اسی طرح پر وقار رہیں، اور اسی کیفیت میں شب و روز کا یہ سفر جاری رہا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد نبوی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ نہایت ذوق و شوق اور اہتمام و التزام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری، خدمت گزاری، علم استفادہ اور کسب فیض میں مشغول و منہمک رہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی ان کے لیے محبتوں اور عنایتوں کا مبارک سلسلہ ہمیشہ جاری رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تادم آخر ان سے انتہائی مسرور و مطمئن رہے، یہاں تک کہ اسی کیفیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک زمانہ گزر گیا۔ عہد نبوی کے بعد اب خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی انہیں دینی، علمی، معاشرتی، سیاسی غزیے کے ہر حیثیت سے بڑی اہمیت حاصل رہی، اور انہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص دوست، قریبی ساتھی اور مشیر خاص کی حیثیت سے دیکھا جاتا رہا۔ مکہ شہر مدینہ اسلام کے بالکل ابتدائی دنوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت و کوشش کے نتیجے میں ہی تو عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہوئے تھے، لہذا ان دونوں جلیل و قدر شخصیات میں گہری محبت و قربت یقیناً فطری چیز تھی۔ اور پھر خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی حیثیت اور ممتاز و منفرد مقام و مرتبہ برقرار رہا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز فجر کی امامت کے دوران قاتلانہ حملے کے نتیجے میں شدید زخمی ہو گئے تھے، تب انہوں نے فوری طور پر نماز مکمل کرنے کی غرض سے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ آگے بڑھا دیا تھا۔ نیز اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد سے گھر منتقل کیے جانے کے بعد ان کی نازک حالت کے پیش نظر اکابر صحابہ میں سے متعدد شخصیات نے جب یہ اصرار کیا تھا کہ اے امیر المؤمنین، آپ اپنا کوئی جانشین مقرر کر دیجئے، تب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن چھ افراد کے نام گنوائے تھے یہ تاکید کی تھی کہ یہی چھ افراد باہم مشاورت کے بعد آپس میں سے ہی کسی کو منصب خلافت کے لیے منتخب کر لیں۔ ان چھ افراد میں حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، اور پھر اسی پر اکتفا نہیں بلکہ مزید یہ کہ ان چھ جلیل القدر شخصیات پر مشتمل اس مجلس شورا کی سربراہی کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں سے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا تھا۔ یوں حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں، نیز اس کے بعد خلیفہ اول پھر خلیفہ دوم کے زمانے میں خلافت میں بھی اس معاشرے میں انتہائی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا رہا۔ نیز حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہی کیفیت اور وہی معاملات جاری رہے کہ دین اسلام اور مسلمانوں کی دینی و علمی، سماجی اور بالخصوص مالی خدمات کے معاملے میں ہمیشہ پیش پیش رہے۔ زمانہ جنگ کے موقع پر اسلامی لشکر کی تیاری کے لیے گراں قدر عطیات پیش کیا کرتے، زمانہ امن اور عام حالت میں عام مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے انتہائی سخاوت و فیاضی، انسان دوستی اور دریا دلی کا مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ ایک ایسا وقت بھی آیا جب یہ بات تمام لوگوں میں ضرب المثل بن گئی کہ مدینہ شہر میں ہر کسی انسان کا ضرور کسی نہ کسی شکل میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کے ساتھ تعلق ہے، کیونکہ ان کا یہ معمول تھا کہ مدینہ شہر میں جو خوشحال اور صاحب حیثیت افراد تھے ان کے لیے یہ وقتاً فوقتاً غیر سگالی اور باہمی خوات محبت کے اظہار کے طور پر ہدایہ تحائف روانہ کیا کرتے تھے، ضرورت مندوں کو روپیہ پیسہ بطور قرض دیا کرتے تھے۔ جو نادار اور مفلس قسم کے لوگ تھے بڑے پیمانے پر صدقات و خیرات کے ذریعے ہمیشہ ان کی مدد و آنت کیا کرتے تھے۔ الغرض اس دور میں مدینہ شہر میں آباد ہر شخص کا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال و دولت کے ساتھ کسی نہ کسی شکل میں تعلق ضرور تھا، ہدایہ تحائف، قرض اور یا پھر صدقہ و خیرات کی شکل میں۔ اس معاشرے میں بالخصوص تین قسم کے افراد ایسے تھے جن پر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ دریا دلی کے ساتھ اپنا مال و دولت خرچ کیا کرتے تھے۔ پہلی قسم، تمام بدری حضرات، یعنی وہ جلیل القدر شخصیات جنہیں حق و باطل کے درمیان لڑی جانے والی اولین اور اہم ترین جنگ یعنی غزوہ بدر میں شرکت کا شرف نصیب ہوا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ پابندی کے ساتھ ان کی خدمت میں قیمتی تحائف بھیجتے رہتے تھے۔ دوسری قسم، قبیلہ قریش کے خاندان بنو زہرہ سے تعلق رکھنے والے افراد، کیونکہ خود عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بھی اسی خاندان بنو زہرہ سے تھا۔ تیسری قسم، امہات المؤمنین یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس جہان فانی سے رحلت کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام امہات المؤمنین کی ضروریات زندگی کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے۔ ہمیشہ ان سبھی کی خدمت میں اشیاء خرد و نوش اور دیگر اشیاء ضرورت، نیز قیمتی ہدیہ تحائف ارسال کرتے رہنا ان کا روز مرہ کا معمول تھا۔ بالخصوص ہر سال حج بیت اللہ کے موقع پر یہ ان کے ہمراہ جاتے، دوران سفر ہر طرح سے ان کی ضروریات کا خیال رکھتے، خوب خدمت بجا لاتے، ان کے لیے عمدہ ترین سواریوں کا انتظام، نیز ہر طرح ان کی راحت و آرام اور قیام و تعام کا بندوبست خود اپنی ذاتی نگرانی میں کیا کرتے۔ ظاہر ہے کہ امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہم کی خدمت اور ان کی خبر گیری بذات خود بہت بڑی سعادت تھی۔ مزید یہ کہ اس سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور بڑی سعادت مندی یہ بھی ظاہر ہوتی ہے کہ امہات المؤمنین کو ان پر کس قدر اعتماد تھا اور مکمل بھروسہ تھا۔ یوں ہجرت مدینہ کے فوری بعد ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے جو دعائیں خیر و برکت فرمائی تھی، اس کے نتیجے میں ان کے خوشحالی و فرمانی میں خیرت انگیز طور پر مسلسل اضافہ ہوتا چلا ہی گیا۔ یہ اور یہ کہ اللہ کے دیے ہوئے اس مال میں سے ہمیشہ دین اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کی خیر و خوبی کے لیے مسلسل انتہائی سخاوت و پیازی کے ساتھ خرچ کرتے رہے، مگر یہ تمام مال و دولت اور روپیہ پیسہ انہیں اللہ کی یاد سے یا دینی فرائض کی ادائیگی سے کبھی غافل نہ کر سکا، نہ ہی ان کے مزاج میں کسی قسم کی خرابی، بگاڑ یا تکبر و غرور کا سبب بن سکا۔ اپنی زندگی کے آخری ایام میں انہیں اکثر یہ فکر لاحق رہتی تھی کہ اللہ نے جو مجھے اس قدر مال و دولت اور خوشحالی پروانی سے نوازا رکھا ہے، کہیں ایسی بات تو نہیں کہ اللہ نے مجھے سب کچھ بس اسے عارضی و فانی دنیا میں ہی دے دیا ہے اور وہاں آخرت کی ابدی اور دائمی زندگی میں میرے لیے فقط محرومی ہو۔ یہ بات سوچ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتے، اکثر رقت طاری ہو جاتی اور تب اللہ کی راہ میں مزید صدقہ و خیرات کرتے۔ یوں انفاق کی فی سبیل اللہ کا یہ سلسلہ آخری ایام میں بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ چنانچہ انہی دنوں میں سن 32 ہجری میں یہ واقعہ بھی پیش آیا جب کل 313 بدری حضرات میں سے 100 بقید حیات تھے، تب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 بدری حضرات میں سے ہر ایک کی خدمتیں نقد 400 دینار بطور ہدیہ ارسال کیے، جو یقیناً بہت خطیر رقم تھی۔ انہی دنوں ایک بار ملک شام سے ان کا تجارتی قافلہ مدینہ پہنچا۔ یہ قافلہ سامان تجارت سے لدے ہوئے 700 اونٹوں پر مشتمل تھا، بڑی تعداد میں خدام و ملازمین بھی ہمراہ تھے۔ مال و اسباب سے لدے ہوئے یہ 700 اونٹ اور ان کے چلانے اور ہنکانے والے دیگر ملازمین جب مدینہ پہنچے اور وہاں مختلف گلیوں اور محلوں سے گزرتے ہوئے جب یہ سب آگے بڑھ رہے تھے تو ان کی نقل و حرکت اور شور و غل کی وجہ سے عجب سما بن گیا. ہر کوئی گھر سے نکل کر حیرت سے اس قافلے کو تکنے لگا. ایسے میں کسی نے اس قافلے کی جانب دیکھتے ہوئے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جس سے یہ مفہوم سمجھ میں آتا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف تو بس اپنی دنیا داری میں ہی کھو کر رہ گئے ہیں. جلد ہی یہ بات کس طرح عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ گئی. ابھی وہ قافلہ مدینہ شہر میں اپنی آخری منزل تک پہنچا بھی نہیں تھا. مال و اسباب ان اونٹوں سے اتارنے کی ابھی نوبت بھی نہیں آئی تھی کہ کسی تاخیر کے بغیر فوراً ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے اٹھے اور نہایت صورت و بے چینی کی کیفیت میں اس قافلے کے پاس پہنچے اور وہاں موجود تمام افراد کو مخاطب کرتے ہوئے بآواز بلند یہ الفاظ کہے، لوگو تم سب گواہ رہنا کہ میں اپنے یہ تمام ساتوں اونٹ بما سامان اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں. شب روز اور ماہ وسال کا یہ سفر جاری رہا. سن 32 ہجری میں ایک دن جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ رکھا ہوا تھا، افطار کا وقت تھا. جب قریب آیا، خادم نے افطار کا سامان اور کھانا وغیرہ پیش کیا. اس کھانے پر جب نظر پڑی تو انتہائی اداس ہو گئے، مزاج پر رقت طاری ہو گئی. دسترخوان پر کچھ مہمان بھی موجود تھے. انہوں نے جب ان کی یہ اچانک افسردگی پریشانی دیکھی تو اس چیز کی وجہ دریافت کی. تب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے اور گلوگیر آواز میں یوں گویا ہوئے، مصعب بن عمیر تو مجھ سے بہت اچھے تھے، اللہ کے ہاں ان کا مقام و مرتبہ مجھ سے زیادہ تھا، لیکن اس کے باوجود کیفیت یہ ہوئی کہ آج سے تقریباً 30 سال قبل احد کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معید میں جب ہم انہیں کفن پہنا رہے تھے تب کیفیت یہ تھی کہ ہم ان کا سر ڈھانپتے تو پاؤں ظاہر ہو جاتے، پاؤں ڈھانپنے کی کوشش کرتے تو سر اور چہرہ ظاہر ہو جاتا. آخر اس ناکام کوشش کے بعد بس اسی طرح اس ادھورے اور پھٹے پرانے سے کفن میں ہی ہم نے انہیں سپرد خاک کر دیا. حالانکہ وہ تو مجھ سے بہت بہت بہت اچھے تھے، مگر پھر بھی اس حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہوئے. اتنا کہنے کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور پھر تھوڑی دیر بعد جب طبیعت کچھ سنبھلی تو یوں بولے، مصعب بن عمیر کا تو حال، جبکہ میرے پاس یہ اس قدر مال و دولت کی فروانی، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ نے مجھے سب کچھ بس یہی اس فانی و عارضی دنیا میں ہی دے دیا ہو اور وہاں آخرت میں میرے لیے اب کچھ نہیں ہو، نہ جانے وہاں اللہ کے پاس میرا اب کیا بنے گا. تو یہ سوچ تھی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ جذبہ تھا جس کی وجہ سے مال و دولت کی فروانی، خوشحالی اور ہر قسم کی دنیاوی مال و اسباب کی بہتات کے باوجود ان کے مزاج میں کسی خرابی کی بجائے اور ان کے اخلاق و کردار میں کسی فساد کی بجائے اپنے اللہ کے ساتھ تعلق مزید مضبوط و مستحکم کرنے کی لگن، اللہ کے سامنے جواب دہی کا ہما وقت احساس، نیز اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی مدد و آنت کا جذبہ ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا ہی چلا گیا. اسی کیفیت میں آتے جاتے موسموں کا یہ سفر جاری رہا. آخر سن 32 ہجری میں 75 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہو گیا. خلیفہ وقت امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر متعدد کبار صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مل کر تجہیز تکفین کے فرائض انجام دیے. نماز جنازہ ان کی وصیت کے مطابق خلیفہ وقت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور پھر مدینہ منورہ کے قبرستان بقی میں انہیں سپرد خاک کر دیا گیا. یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ انتہائی عظیم المرتبب اور جلیل القدر صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اللہ سے جا ملے. اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات بلند فرمائے.